tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj ma zostać wznowiona akcja ratunkowa w zalanej jaskini na północy Tajlandii. Na pomoc czeka jeszcze czterech chłopców i ich trener. Cofnięto zwrot kolejnych kamienic w Warszawie, tym razem chodzi o budynki na Żoliborzu i Pracy Północ. A na koniec o tym, jak muzyka pomaga w rehabilitacji słuchu. Za ratownikami kolejny ekstremalnie trudny dzień i kolejny jeszcze przed nimi. Dzisiaj z jaskini na północy Tajlandii ma zostać wyprowadzonych czworo dzieci i ich trener. Wczoraj wyprowadzono czwórkę młodych zawodników, przedwczoraj również. Wszyscy trafili do szpitala, ale stan ich zdrowia określono jako dobry. Później akcję przerwano, żeby uzupełnić butle z tlenem i żeby ratownicy mogli odpocząć. Nasz korespondent Tomasz Sajewicz śledzi postępy arcytrudnej akcji w zalanej jaskini. Stan ich zdrowia określany jest jako dobry. Nie mają oni jednak możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami ze względu na osłabienie i możliwość infekcji. Oddział, na którym znajdują się uratowani z jaskini, ochrania policja. Tymczasem we wtorek podjęta zostanie próba wyprowadzenia na powierzchnię pozostałych pięciu osób, czterech chłopców i towarzyszącego im trenera. Nie sprawdziły się też na razie prognozy pogody zapowiadające ulewne burze. Z kompleksu jaskiń wciąż wypompowywana jest woda. W operacji bierze udział w sumie 50 zagranicznych i 40 tajlandzkich płetwonurków. Do korytarzy, do dzieci schodzi zaś 18 najbardziej doświadczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. A zwrot kolejnych dwóch warszawskich kamienic uchylony. Tym razem chodzi o budynki na Żoliborzu i Pradze Północ. Do miasta wróci jednak tylko jeden budynek. Skąd taka decyzja komisji weryfikacyjnej, to wie nasz reporter Michał Fedusio. W przypadku obydwu kamienic postanowienie stołecznego ratusza uchyliła, ale dalsze skutki prawne dla tych gruntów będą inne, mówił szef komisji Patryk Jaki. Dwie uchylone decyzje, jedna nieruchomość wraca pod zarząd miasta. W przypadku drugiej, ponieważ nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, wszczynamy postępowanie, które może się skończyć karą nawet do 1 000 000 zł za czyszczenie kamienicy. Środki z ewentualnych kar mają być przeznaczone na zadośćuczynienia czy odszkodowania dla mieszkańców z tamtych kamienic. O nie można wnioskować już w tej chwili, dodał wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Mieszkańcy mają na to 30 dni. A komisja weryfikacyjna już w czwartek zajmie się analizą reprywatyzacji kolejnego adresu. Tym razem będzie chodzić o nieruchomość przy Mokotowskiej 40. Michał Fedusio, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki smutne i alarmujące statystyki. W piątek i sobotę w Polsce utonęło 12 osób. To najgorsze dane od początku tegorocznego sezonu. Do wielu wypadków dochodzi z powodu brawury i wchodzenia do wody po alkoholu, a także na niestrzeżonych kąpieliskach. Adam Szopa, instruktor ratownictwa wodnego w OPR, uczula, aby pomagając tonącemu nie wbiegać do wody w ubraniu. Jak zaznacza specjalista, buty, koszulki i szorty nasiąkają wodą, a ruchy w wodzie są bardzo ograniczone. W pierwszej kolejności wezwijmy pomoc. I nasze działania muszą być tak ukierunkowane, żebyśmy my byli bezpieczni. Nie wchodzimy w kontakt bezpośredni z osobą tonącą. Jeżeli ratujemy z brzegu, nie podawajmy ręki. Zawsze mamy przy sobie ręcznik, zawsze mamy przy sobie koszulkę, podajmy to, co mamy. Wbieganie w ubraniu po to, żeby, czy skakanie w ubraniu po to, żeby uratować człowieka, jest kompletną bzdurą. Po pierwsze, nasza mobilność w wodzie, nasza możliwość poruszania się jest mocno ograniczona. Po drugie, osoba, która jest w wodzie, ma nas za co złapać. Natomiast czas dopłynięcia później i powrotu w ubraniu wydłuża się wielokrotnie. Do wody nie należy wchodzić po alkoholu i środkach odurzających oraz bezpośrednio po posiłku. Należy pamiętać, aby do wody nie wbiegać wtedy, gdy ciało jest rozgrzane. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale też pomaga w rehabilitacji słuchu. Pomoże na pewno osobom po wszczepieniu implantu słuchowego, ale jest też od lat uznaną formą terapii pacjentów z szumami usznymi. Wtedy te dźwięki z zewnątrz docierające do ucha pacjenta za pośrednictwem drogi słuchowej do centralnych struktur układu nerwowego pozwalają nam wyciszyć te własne dźwięki nieprzyjemne. My je umownie nazywamy szumami usznymi, chociaż czasami to jest bzyczenie, syczenie, przelewanie, pukanie czy stukanie. Niekoniecznie musi być to przysłowiowy szum wiatru. Mówił o tym dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. O tych problemach w Kajetanach pod Warszawą rozmawiali eksperci. Konferencji towarzyszy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu, Ślimakowe Rytmy. Zakwalifikowani przez jury muzycy z całego świata będą brali udział w warsztatach instrumentalno-wokalnych. Kulminacją festiwalu będzie koncert galowy w Kajetanach. To był serwis Trójki. Ta noc bez opadów jedynie na wschodzie i w centrum kraju, w pozostałych rejonach deszcz, a na północy możliwe także burze. Jutro w ciągu dnia deszczowo możliwe burze, a także opady gradu. Na termometrach będzie od 19 do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. No tak, to jest nasze kolejne nocne spotkanie po dniach wypełnionych wieloma, naprawdę wieloma wrażeniami, tym razem w Gdyni i na festiwalu Open Air i podczas festiwalu Gdynia Design Days, bo jakoś tak pięknie te dwa światy festiwalowe w tym roku się uzupełniały, ale na początku duet Janka, który z kolei tak pięknie połączył festiwal Open Air z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018, o którym nieco więcej przed tygodniem właśnie w tym miejscu opowiadałam. A zatem zapraszam na bardzo dużo muzyki do godziny drugiej w nocy. A skoro dużo się działo muzycznie, to od razu na antenę zapraszam taką grupę, przy której muzyce no po prostu trudno ustać w miejscu. To jest tak, że ze słuchaniem tej muzyki bywa różnie, ale ze słuchaniem jej na żywo bywa zawsze tak samo. Trzeba po prostu tańczyć. Pa' que te entre. To oczywiście przybysze prosto z Kolumbii, z Bogoty, bomba estereo, mnóstwo dobra na koncie. W tym ostatnim nagraniu słychać było dzieci i myślę, że dzieci mogą być po pierwsze nawiązaniem do tego, co można już poczytać na profilu na Facebooku, gdzie PS gra, a po drugie dzieci jako wstęp do rozmowy o pewnej zmianie pokoleniowej, to też piękne wprowadzenie dla utworu grupy, która nazywa się Let's Eat Grandma. Thank you. Looked at it to pass the time. Cause I have what it's the same about what I've said before. But I can't. And I can't. And I know. And I know. Dwie dziewczyny, które nazwały swoją grupę Zjedzmy Babcie, zadebiutowały chwilę temu albumem zatytułowanym I'm All Ears, ale tak naprawdę znają się od dawna, bo to typowa, w tym przypadku brytyjska sytuacja. Koleżanki ze szkoły, które wspólnie zaczynają grać, fascynacje muzyczne przekładają na konkretne utwory. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Być może w przyszłym roku, w sezonie festiwalowym, opowiadać będziemy o ich rewelacyjnym występie na którymś z naszych festiwali. Oczywiście na tej debiutanckiej płycie jak na dłoni można obserwować to, co dziewczyny intrygowało do tej pory, ale jak na początek, który powstaje właśnie z fascynacji muzycznych, to moim zdaniem dzieje się ciekawie. No ale oczywiście zobaczymy, będziemy nasłuchiwać i będziemy obserwować. Chwilę temu, dosłownie chwilę temu, duet Red Access, czyli Izraelczycy, występujący przed tygodniem w Katowicach, wydali nowy singiel. A skoro taka okazja się pojawia, to natychmiast wskakujemy ponownie do ich świata. Techno Money House.

Dwa nagrania, to drugie zatytułowane Bedtime Story, ale to nie jest jeszcze ten czas. Mogę tylko przypomnieć, że strona polskieradio.pl/trójka/PS przynosi odpowiedzi na pytania, kto gra i jaki utwór wykonuje. Tam można zaglądać w każdym momencie i szukać odpowiedzi właśnie na takie pytania. To teraz nagranie nieco starsze, no a zawodnik bardzo doświadczony. Drink, I hold in my To rzecz jasna był Matthew Herbert, utwór Cheekbone i Roisin Murphy przez dawne, dawne konotacje pomiędzy tymi dwoma artystami. Roisin Murphy teraz wydaje serię singli, starannie nasłuchujemy tych singli i zresztą utwór Like nie po raz pierwszy pojawił się podczas naszego nocnego spotkania. Jest rytmicznie i tak będzie przez najbliższe minuty, bo oto na antenę wchodzi Party Monster. I love you too. Please love me too.